ñoo ci aju insha allah taala dinañu ci ñew kon lool moy ñettelu charte bi ñeentelu charte bi mom moy nit ki manam ñeentelu charte moy bulugu da'watul islam mom moy bul wala bulugu da'wat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wotem daadi yeksi ci yow bu fekkentene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wotem yeksi wul ci yow yow bu boba tim gi du wër ci yow ni tam du la war té lool moy l'islam bi rek danaka ci ñen ni ci yenn comme ni nga xam ci yenn borom xam xam rahmatullah moy l'islam waye maliké rahimahumullah ta'ala ñom japp ñu né ben la ñom dañ ko téxantal dañ leena wuté légui nak ci kaw lool légui mo lool mom moy kon ñen parce que ñom pour ñom nit ki manam l'islam il faut yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoon mu leena ni jot nga ko tay bu fekkante ne nit ki manam tay jotul waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mbir mi du ko war amma ki nga xamanteni mom moy kon l'islam bi litax ñu tek ko fele ci mu war ko manam mom moy tay mu wër bok mu wër mom moy ki nga xamanteni tay jotté na waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi nang wuuta jëf liñ ko digal koku manam ba para nang wuuta duggu ci l'islam koku dañ nan mbir kon koku taklif yi war nañ ko legi manam moy koku yéfer la bo xamanteni chart mbir yi jaamu yalla yi dañ koy daadi war waye jaamu yalla yi duñu wër ci mom amma nga xamantene nak mom waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jotugu ci koku jaamu yalla yi duñu war ci mom ndax mom jotul ci wax waye tamit duñu wër ci mom ndax bu boba du am yene gu yene kon bu boba koku lool mom moy mbiri legui nak kon lool mom moy ñentelu charte bi juromelu charte bi mom moy manam nit ki manam an naqa'u min al hayd wal nifas manam moy set wetch ci mbeureut ak ci geussim kon jigen gi nga xamantene da fay gis geussinam wala jigen gi nga xamne da fa nek ci periode mbeureugam koku non tim du ko war tim tamit du wer ci mom ndax amma ki nga xamantene amna nak ay tekatal yo xamantene aduna ci yo xamne insha allah taala dinañu ko gis ci babul hayd insha allah li nga xamantene mom moy benen bi jurom benel bi mom moy nit ki ba adamul nam wasahbi moy nit ki baña melaw ba pare baña nek ko xamantene dafa nek dafa jamuc manam dafa djum kokku nonu tim bi du war ci mom tim bi tamit du wéré ci mom manam ki nga xamne day nelaw ki nga xamne nak day nelaw buñu waxé né ki nelaw bi ki tax ñuy wax mom moy nga xam waxu ñu ki nga xamne da tudd fi mu tudd di nelaw ndax kokku kenn du mëna imaginer né mi ngi japp ba mi ngi sangu farax ba mi ngi tim ki nga xamantene mo tax ñuy wax moy ki nga xamne dafa yewu di nelaw nek ci ay jëntum tim kokku tim waruko ba pare tim mu du wér bu timé tay waaw niki nonu tamit ki nga xamantene tamit dafa jamu xamul limi def dafa djum complètement xamul limi def xelam dafa nekkatu fi boku bu timé tim waruko ba para tim tamit wërul ci mom kon li moy li nga xamantene mom moy tekkante li nga xamne ñom ñoo ci aju ci manam niki nonu hanafiye yi rahmatullahi alayhim yok nañ ci ñom tamit lu demé nek massa manam nit ki buy massa mu massawé ak lu tollok ñetti baram balu ko upp lolu manam mom lañu bolé nañ ko ci ak yenen yi nga xamné nak ñom ñoo aju ci loolu insha allah di ñu ko gis ci hadith bi nga xamné mom mo téggu ci suñu hadith bi li dal ci gattal mom moy masala yi nga xamné tane ñom ñoo aju ci suñu hadith bi wallahi alhamdu wal minna li nga xamantene nak manam kon ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene deppaleenu li legi nak mu daldi am yeneen mas'ala yo xamantene aju nañ ci suñu hadith bi ci gattal insha allah bu jekk bi mom modi bu fekkentene nit ki da nga gis nit ko xamantene da fay manam nit ki da fa gis julit moro mbok julitam mu def lo xamantene xamul lutax daf ko manam bala mu ko critiquer da ko wara laaj ana li nga def lan mom motax comme ni nga xamantene te ba para tamit warul dem ci yeneen nit ñi nan ko waaje limu def lutax wara yu demé non mom ci bopum la wara laaj lool mom moy li nga xamne moy li jaadu comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam def bi nga xamantene mom la gis waaji nga xamne dafa ber te julli wul ci bir nit ñi mu wax ko niki nonu tamit bokku na ci li nga xamantene tam lañuy jange ci suñu hadith bi mom moy tay bu fekkentene nit ki nga xamne mom moy serigne bi bu gisé talibi di def lo xamantene jaadul ci ay beutam lata mu len di critiquer war na leena laaj ba pare wax laaj ak ñom waxin bu woyof bo xamantene tamit bu dal lay doon bo xamantene day and ak ak sakina ak dal ak yermale ak wegel comme ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam def ak sahaba bi radiyallahu ta'ala anhu bok na ci tamit li nga xamantene mom lañuy jange ci suñu hadith bi itam mom moy julli ci mbolo ni nga xamantene nonu la amé solo mu ak tamit nek ci bir mbolo julli ni baña takaliko ak ñom lut ndax ki nga xamantene mom nit warul jenn ci mbolo julli ni dafa war di nek ci bir mbolo julli ni nga xamantene lu julli ni di def dafa wara nek ak ñom waye beru feure rek tok manam nan man dama japp sama njambur duma dugg ci bir nit ñi sama yon nekul ci kenn lolu du yefi julit kenn du ko def lolu baxul lolu mom hadith bi ni hatta subhanallah nga xamantene lolu bokk na ci li tax suñu borom subhanahu wa ta'ala yon na lu demé nek julli mbolo teyit lu upp ci li nga xamantene mom moy doxal diine bi bu fekenteene nit ku nek dafa tok kërëm wala nit ku nek tok beru bu boba dara du dox bu boba nit ku nek comme ni nga xamne non lañ ko doon waxe warna xol ba xam mom bu ñepp defé ni mom ndax diiné ji dana avancé im deet ndax mbir yi dana avancé im deet bu fekente ne mom day kenn ku ci nek da nan ah man na tok rek topoto sama mbir bop ndax mbir yi dana avancé wala deet ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gisé waji mom dem waji manam beru daf ko yeugal niko manam yeug bi nga xamantene mom la yeug problème ak musiba bu mag bi nga xamantene mo nek ci beru motax mu daal di ñew diko wax niko nak ah bul beru comme ni nga xamne non la yenente bi sallalahu alayhi wasallam wax yadullahi ma'al jamaa loxal yalla de mi ngi and ak mbolo julit ñi manam loxal yalla mi ngi and ak mbolo faman shadda fi nar kep ko xamne da ngay beru bobu da ngay beru bir sawara niki nonu tamit innama ta'kulul dhib al-ghanamul qasiya lol la yenente bi sallalahu alayhi wasallam wax manam dal tilli bi mom du lek luddul li nga ki nga xamantene mom moy le breu bi égaré koku rek le tilli bi di lek tel hein la breu bi wa la breu bi égaré koku rek le tilli bi di lek ndax sheytaan nak la melale tilli nit ki nga xamantene moy julit bi beru baña bok ci bir nit ñi koku mom lañu tuddé breu bi égaré kon lolu mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam mom moy xar mi nga xamantene dafa beru wala beuy bi nga xamantene dafa beru mbolo yenen xari koku mom la tilli bi di lek niki nonu tamit suñu hadith bi da fay tektale ne nit ki tay su fekenteene dafa am lo xamantene manam dañ ko gis mu def lo xamantene jaadul buñ ko laaje dafa wara joxe compte waye warul taxaw nan waye man dal sama yoonu kenn nekul ci man dedet lolu julit ni duñu julit duko def dafa wara wax ni ah man kat deug gis na deug la li nga wax ni li la waye nak sama ngant li la bu ko defé mu yekiti tuuma ci xelu julit ni lolu moy li nga xamantene mom moy ni jaaru waye du ne rek ah man dal sama yonne ku ci dedet lolu motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la doon i'tikaf bu genn sallallahu alayhi wasallam andak safiya radiyallahu ta'ala ha kenn ci soxnami radiyallahu anhum nga xamanteni bimu gisee ñaari ansar yi di dox di waxu waxul ni ah na len baye rek sama yoneeku ci dedet daf ni len ala rislikuma taxaw len innaha safiya ci safiya la radiyallahu anha ndax dañ ko gis rek di waxu manam ngir baña mun len dedet taxaw len ci safiya la radiyallahu anha waye waxul ni man da sama yoneeku ci ku nek na xalaat lu ko neex ci man dedet lolu julit tamit duko def ndax julit dafa wara dimbali mbokk julitam ci ñu baña am ndort gu ñaaw ci mom te lolu mom moy li nga xamanteni sa borom subhanahu wa ta'ala lolu la xirtal nit ñi def ne ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawmun ba'd ya la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'i asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismu fusuq ba'da iman wa man lam yatub fawlakum zalimun ay bi ci tegu mom motax may wax non ya ayyuhal ladina amanu jitanibu katiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun ye yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu la ijitani bu ngeen moy tandiku kasiran lu bari min azan ci ndort inna ba'd adh-dhann ndax len ci ndort yi te moy ndort lu ñaaw lu de ismun bakkar la wala ta jassa suute bu len di radio di agence créonte wala ya tapte bu muy jew ba'dukum len ci yeen ba'dan lenen li te lolu yep bo xole ci ndort gu ñaaw gi mën na ci daal juugé té bu boba nit ki bu fekkenté na dafa jappalé ay mbokk julitam ci ay bakkar nga xamanté mënon na len té jëlé té defu ko bu boba mom tamit day bokalé ak ñom bakkar bobu té lool mo ndax mom moy sabab bi té li bok na ci nga xamanté na mom moy takkalé ni julit bi dafa wara def lool moy li sahaba bi def radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamné yenenté bi sallallahu alayhi wasallam daf ko laat né ko ah yow lan mo la téré julli and ak ñun lan mo la téré julli ci bir nit ñi mu ne ko ah yow yenenté yalla bi sallallahu alayhi wasallam man de dama amé janaba te amuma ndox kon lolu mom moy li nga xamantene mom moy li war niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene mom lañu jangé ci hadith bi moy su fekente ni nit ki dafa wax nit dafa gis nit def lo xamantene jaaduul ci ay beutam mu daal dikoy wax laaj ko lutax mu tektal mu wax ko lutax bu boba mom su amé tektal lu ngi ko meuna leral lu ngi ko meuna jinde war ngir laye biire ko war nako def comme li mu wax sallallahu alayhi wasallam ni ad-dinu an-nasiha diine da laye biir rek la ñu ne ko liman ya rasul Allah ñeel kan yow yenent yalla bi sallallahu alayhi wasallam munillahi wal rasuli wal kitabihi wal a'matil muslimin wa 'ammatihim manam ngir yalla manam la biir yalla ci jëm ci yalla te mom moy jëf li nga xamanteni manam moy japp ci mom li nga wara japp ci mom fas li nga xamanteni mo nga wara fas moy wetaayam subhanahu wa ta'ala te war ko jam mom kesse wal rasulih ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam te mom moy top gi ngi ko wara top ak da ak top gi nga xamne mom lañu wara top sunnam sa su ne lool mom moy li nga xamne moy labire yeen ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam muné wali kitab yi ak téréem bi té moy top alquran té ko diko jang té diko leral té di xam li nga xamne mom mo ci nek té diko top lool mom moy ci gattal la labire gi jëm ci alquran muné wali amatul muslimin ak jitu julit ni nga di len wax di len jindi di len leral li nga xamantene mom lañu wara def ak ba fa di len orienter di len wax té bañ leen jëw ak di len bañ di ngagn ak di len bañ di doyal ak di len bañ di toutal ak di len bañ di xef te deg seeni ndigal lool mom moy la biire len amma ñi nga xamantene ñom ñoy ak wa amatihum ak ñeneen ñi bu ñooñu tam dañ leen wara la biire di waxtaan ak ñom manam di len jox ay conseil yi nga xamantene mom moy conseil yi nga xamne moy yu baax kon lool kep ko xamantene def nga ko top nga yenente bi sallallahu alayhi wasallam te se diine matna kep ko xamantene def ko limu def woute nak li yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale bok na ci li nga xamne kon ndax li nga xamne mom la yenente bi def sallallahu alayhi wasallam moy def ko labire niko alayka bistaeed fa innahu yakfika imam al-haa niki nonu tamit gis nañ ni manam imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ci fathul bari musharh sahih imam al-bukhari rahimahullahu dafa wax ne imam al-bukhari indina ci terem bi rahimahullahu ci kitabu tayammum manam hadith bi nga xamne mom lañ waxon moy hadith bi mujju ci kitabu tayammum bu sahih imam al-bukhari rahimahullahu imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala neena indina ci 17 hadith ba para dadi wax li nga xamne mom mo ci aju ci ay tekantal ba nopi ci jeexatal dañu jeexal na hadith bi te bokku na ci li gëna kemaane ci li nga xamantene nonu la ko jeexale moy daf ni fa inna dafa jeexale batu yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa innahu yakfika li de dana la doy mu melne daf la beug wax ne mima indi ci hadithu tim tamit li dina la doy donte hadith bi indi wat indi won nako mu dadi indi li beug wax ne daf la beug wax ne la mbolam hadith yi ma joto indi boko setantale di nga ci am mbolam mana yi nga soxlo ci tim mu ne kon ni dana la doy ñun tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal na ci suñu téré bi moy 40e hadith bi té 40 hadith comme ni nga xamantene non lañ ko wax deugo dañuy dox wax d'abord né ma dañ manam 40 hadith li ci li nga xamantene mom moy hadith yi ci ñew ci ngeenel yi ci aju deug la dañoo daayef waye ñew na ci ay yoon yu bare lo xamne lenn ci borom xam xam yi rahimahumullah comme imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala deugereul nañ ko neena hadith bobu dal buñ ko xolé li yoon yi bare deug la dal na day waye bolen da fay jégené hadith bi dal war na nek hadith bu hasan comme ni nga xamné hadith bi ñewna ci hadithu Ali ibn Abi Talib ñewna ci hadithu Anas ibn Malik Abu Sa'id al-Khudri Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Sa'd ibn Abi Waqqas ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu Abu Darda radiyallahu ta'ala anil jami' mun yanante bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax dafa wax ne man hafiza li ummati 40 hadithan fi umuri diniha yab'athu Allah yawm al-qiyamah min al-fuqaha wa min al-ulama borom manam ci benen riwaya faqihan alima manam kep ko xamantene dafa mokal ñeer sama xet wi 40 hadith yu aju ci wal sen walu diine bu boba yawmal qiyamah yalla dana ko bolé ci ñi nga xamanté da koy dékkal bolé ko ci fuqaha uy borom xam ko mu fiqi da koy bolé ci ulama uy borom xam ko yu makki yalla daf leen daf koy dékkal bolé ko ci ñooñu niki nonu tamit yenente bi ci hadith bobu batay sallallahu alayhi wasallam neena yab'athuhu neena neena halad lahu shafa'ati yawmal qiyamah koku non dina ko ramu sama ramu day dagal ci mom yowmal qiyamati hadith yoy donta dafa daif waye comme li imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wax ci bi nga xamne mom lay ubbi arba'in an-nawawi ci introduction bi indina hadith yi dan mbolem borom xam xam yu deppone ci ne hadith yi hadith bobu donte bu daife ak donte yoni bar nañ waye nak hadith bu daif mom mbolem borom xam xam yu deppone ci jeffe ko ci manam fadailul a'mal moy jëf yi nga xamantene jëf yi ngeenel la hadith bi kon mom moy ñeen fukkelu hadith bi nga xamantene mom kon mom manam mom mo aju ci lool mu tombe tamit guddi gi ñeek buñu wara dugg ci wéro koor bi wallahi alhamdu wal minna manam moy hadith bi ñi ñeek bi ñi mujjé jall rek daal di wor mom moy tamit hadith bi nga xamantene mom lañu manam mom wallahi alhamdu wal minna manam hadith la bo xamantene tamit mom lañuy mujjé jang daldi matal 40 lolu tamit manam mu nek tamit yeneen mbir yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala deppelenako ak suñu jang mi wallahi alhamdu wal minna yalna yalla def mu barkel te yalna yalla yok barke bi ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wasallam suñu niki nonu tamit manam ki nga xamantene mom mo ñeuk talif hadith yo xamantene ñeen fukki hadith la ci def manam arba'ina def bind arba'inat yoy manam arba'inat dañ leen tudde manam arba'ina ay comme ni arba'ina an-nawawi arba'inat yoy kiko njik talif mom moy al imam abdullah ibn al mubarak rahimahullahu ta'ala bi nga xamne exactement ci sahih imam al bukhari mo solo suñu hadith bi niki nonu tamit manam ku melni al hakim ad-dar qutni ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim solo nañ ko waye ki nga xamanteni mom moy ci gëna siwu ci nga xamanteni ñom ño solo arba'inat ñom ñoy talif ci arba'inat moy al imam abu zakaria yahya ibn sharaf an-nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nga xamanteni terem bobu da tax daf ci siwe donte yeneen téré mi manam amna yeneen téré yu mag rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a lo xamantene neewana ku bindu lu tollok nonu ci aduna rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a andak ni guddul fan ndax 46 ans rek la dundu rahmahullahu waye kon dal li nga xamantene mom lañuy mëna wax fim tollu dal manam moy dañuy sant suñu borom subhanahu wa ta'ala te wax ni ñun itam roy ci imam al-bukhari bi nga xamne mo indi hadith bi ne roy ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne la hadith bi li ñu la ci jota wax ci ay masala mom tamit dañ nan la fa innahu yakfika dana la doy ci nga mën ko nat ci yenen masala yi ci aju insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin وتزود روحي بكل معاني يا من بيتاب الإله لآدم وبي الخليل النجا من النيران يا من بيتاب الإله لآدم وبي الخليل النجا من النيران يا من بيتاب الإله لآدم وبيل خليل نجا دغلن واي تدل جلالتي شبرا خلفكم كلمة يا مجيب الخوم سود والبيدي Saburan khalboku salima Ya mojibal khawmi sodin Walbaraji mansur jawdal jalalati Saburan khalboku salima Ya mojibal khawmi sodin Walbaraji Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, سرناك يا منصور يا سندي من يبجت الدين يا مأوى المذاكي قوم قول الجلالات ونبر الغلب سلمى منصور يدك يغيث والقى الاج منصور سرناك سرناك يا منصور يا سندي من يبجت الدين يا مأوى المذاكي الحاج منصور سرناك سرناك يا منصور يا سندينا يا بجت الدين يا مأوى المذاكي صبر القلب وقاسلما منصور يدك ينزي والبا الحاج منصور أمن الكئيب وميرى الناس كلهم يا منبع الخير يا بصر الزلات دون الجلالات دبر القلب قوم سلمى منصور يدك ينزل والبلاء الحاج منصور ساد المسافر يسمع القيادات وكنس المجد والعلم بل أبي المعادن الحاج منصور ساد المسافر مصباح البلاد وكنز المجد والعلم بل أبي المعاد يقول قوم دود الجلالات جاءوا كربانا بي ورجالا الحاج منصور لما وقفت بلم تقل سين لسي أثبت في الواجد المفدالا الحاج منصور نسى رجالي إلى سناك كأنهم وجد العجيج قد سرها إلالا الحاج منصور وخطبت خطبتك البليغة إنا أمر منصور سخله له بلا مئين سخالا الحاج منصور وأراك بالفجر جسل مبشرا ترها بذلك كل الأوالى الحاج منصور إن تجلي بالجلال سكرته وذكرت من بالجلال من صاد المسافر نسباء البلاد وكنز المجد والعلم بل أبي المال صوت الجلالات صبر الخلق من يكونني نمدل الحاج منصور سي مالك الحاج مالك نول الجر ما يسانا يايت مولا ير مولا خمال يونو سكر سي متغدور سم فكر من يبنيني الحاج مالك مولا جر ما يسانا يايت مولا ير مالا خمال يونو سكر سي متغدور سم فكر منصور أموتي يرمن أمرو den ci deureum juroom mansur ya ko sopp sa borom te ya la wet ba melni xar na ñepp ni ni gay na jalar gi faddo wo garmi garangi dam wo te fasunaare royan ta wo xana ni tel rek te sigar amna li kaybi wa mayral naaje kulli mi sanfa khair ya bushra salaam منصور في مالك منصور منصور منصور الحاج منصور في مالك يا كتذكر دو تجو دو آية سكر ورسي إنيان سايو جن دين لي دفر مسكينين نانيو خلاص فني جلات اي بلاس كنو دوغال ديزم كلاس تماينو تانغو تان جبر سورونا كتو صلى الله عليه وسلم يا امام هدى تجنحا ولا ما هم منصور لولاك ظن بك فقد والدكم يا حاملا كلنا كل الاماكن لولاك نكيف بوالدكم عاملا كلنا كل الاماكن هو صبرا خلقكم بطلب يدك يم يم والبايا من شيخ القوم مالكنا نبي جهلات خلى بشياطين دون الجلال وصبرا خلقكم سلمى يدك يم هو البيان لا تنسى يا جحجح طالبكم دعوة الخير إني كنت ذاه لا لا وتعد الجاه هو صبرا خلقكم سلمى أبو جلقا يدك يم يم والبايا والعورات تماكين دون الجلالات صبرا قلبك ما ضرب يدك يم يم والبايا نجي شيخ القوم مالكنا نفي جهالات غلى بشياطين لا تنسى يا جحجح طالبكم دعوة الخير إني كنت ذاهول لا تنسى يا جحجح طالبكم يدك يم يم هو البايا لا والشتم والقذف والتاريخ يسمع من مجلسكم ذا فشا كل الأماكن والبرد لفو يدك ينين والبايات جنابا ونفسا طبت يا وزري مولاي قلبي بحاقا وسوادي ورجال ألاتي صبرا برد لفو يا رب منك دب شاو القوم شاو الحاج منصور سي مالك الحاج عبد العزيز سي مالك نينكو وسنوه احمد المنصور رايكو بوير لله خالقنا فتل تير فتل كان حمولا صبورا يا تدن بباخ وحاملا كلنا ينيب بدون ملل حاج منصور سمالك مام كان سهلا جوادا لينا فطنا من جاء قتل حاجاتي مفجل رنغو دينيجي يا رنغو وردك مودوك منجا يا موجب القوم سود والبياض رنغو شلو دم ودنيا خير بعد فلي كندو قلبي سود والبياض واخلل فيا أيها المغرور قد لعب الدئر بعمرك حتى فات ما يجبر الكسر لن جانبي أنا لا شبق على المساكين للأيتام تمهيد لين الجانا بي وحور كان ذا شبق على المساكين للأيتام تمهيد لين الجانا بي وحور كان ذا على المساكين للأيتام أفي الباسي قد غير الله مع بعض بالحق أم في ما للغير موجود لن جانا بيوة قرر كانا على المذاكين للحيدة بالتمهيد سبحانه من إله واحد صمد له الباقى وثناء في تخليد لن جانا بيوة حور كان ذا وعلى المساكين للهيتان حمد الله ولمن شرفا نيله لسن وفي دار موجود ماد صفوة الأخيار شابعنا من عليه خير سلام في تخليد يا نبي وحور كان هذا شبخنا على المساكين للأيتام تنهي الزواج قاطبة فيما في القراطيس تبيد وتتبيد آل وصابه وزواج خاتبة فيما في القراطيس من علينا بشيخ والد رحم بر عطوف مغيث من تجميد والعال وصحبه والعزواج خاتمة القامة في الخراطيس تبويض وتسويش إني أبوح بشكر القلب واسطتي وإن عاجزت عن الإيفاء تعديد والعيال وصحبه والأزواج خاتبة باخ باي ما في الخراطيس تبويض وتزويد عجز مريء عن عده قطرات الوبل عار و في وبلي تجاريد الآل وصحبي والأزواج ما في الغراتيس تبيد وتجميد عثمان يا سعد المريد ويا من عنده النجوع والإحسان والجود وزواجه باخ باي في الغراتيس تبيض الوقت على الابن شكر الوالدين والموضى يا والد البر يا استاذ زنبيد فرض على الابن شكر الوالدين يا موضى والد البر يا استاذ زنبيد وظنت ايضا ربي نفسي مصلحها كان لي منك ارشاد وجل لا لا لا ولد على الابن شكر والدين وموضع والد البر يا استاذ كندي ولبستني بلباس ستري في زمن خضرا قالني في الاقران دواد سرا وستر محتفلا بوس وريضا ويري كن في تجريد فالآل لابن شكر الوالدين وما موضع الوالد البر يا أسلام كالنين والحرار ما شرت أرهون وما في أسواق وما والعيش في راغب والجد محمود.